like heaven, we were taking it slow, yeah. Entangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go, no. It was the summer of love. Że to nie jest proste, chciałbym ci obiecać więcej niż tylko forsę. Chciałbym być dla ciebie jak otwarta księga, a to co mówisz, wszystko zapamiętać. Każdą chwilę zatrzymuję mimo woli, jedno zdjęcie pstryk, kto jest sam pośród magnoli. Kiedyś zrozumiesz, co naprawdę siedzi w głowie, a z lustra to się dowiesz najwięcej o sobie. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. Szukałem szczęścia, gdzie go nie ma. Popaliłem styki i mocno poszedłem w melanż. Teraz stawiam małe kroki jak jakiś junior Rocky. Młody J, Rocky roku, ale nadal chłopak z boków mam. Dosyć grania jakby w pantomimie. Każdy udawany flex i wszystko na siłę. Pokaż serce, a nie złoty bilet. Powiedz coś, co wypełni ciszę. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. I wiesz co? Jestem człowiekiem, często popełniam też błędy. Lecz dzięki błędom na starość jestem mądrzejszy. Wiem co to życie i czym smakuje stres. Umiem opanować furię, kiedy odczuwam gniew. Kładę linijki, wszystko przelewam na papier. Możesz dobrze odczuć, że swoje życie zmieniam w słowa. Słowa zamieniam w zdania, te zdania w prozę życia, którą przemawiam. Dzięki. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. Parę słodkich kłamstw i paru ludzi, których dawno już zabrał czas. Tym wszystkim ty i ja mamy jeden plan, żeby żyć, a nie być byle tylko trwać. Młody DJ na początku swojej muzycznej drogi, czyli Jay, Rookie Roku. Na wcześniej wakacyjnie, bo Summer of Love w końcu, czyli Shawn Mendes i Tain. No i w trójce wcześniej jeszcze formacja o nazwie Shade. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Nobody loves me. Send me to rehab. Somebody. Wierzę w to bardziej. Bardziej niż zwykle i bardziej niż zwykle lubię to nagranie Tomka Mogowieckiego, chociaż właściwie od lat tworzy ładne piosenki, przyjemne dla ucha, choć często dość spokojne i nostalgiczne. A przed Tomkiem Mogowieckim The Weeknd i Youngblood, no a w tej chwili już będzie wyłącznie po polsku, aż do godziny 6. I tylko mnie trzymaj, nie wypuszczaj. Kończy. On pierwszy czy ja? I tylko tyle nas łączy. Jesteś taka jak ja. Też tylko czekasz, kiedy się skończy. Won't you?

powrót Kasi Stankiewicz do grupy Various Monks chyba dobrze zrobił i Kasi, i grupie, bo jednak brzmią razem naprawdę zjawiskowo. To był Śliwkowy deszcz. Nieco starsze nagranie, ale nie tak bardzo, bardzo stare. A moment wcześniej Kuba Kawalec i jego koty i Amelia Andryszczyk. Amelia Andryszczyk w tym roku również wystąpi na festiwalu w Opolu. Na czerwonej planecie chciałbym zamieszkać. Budują tam domy dla takich jak my. Co nie chcą, nie mogą o niczym pamiętać,

truly finding how it is to be part of the 21st. Narrow-minded as she is, wouldn't care to stop and think. Truly finding how it is to be part of the 21st. Imprezowe zakończenie piosenki grupy Igno, zupełnie w innym stylu, Easy Sunday. Lazy Sunday, nie Easy Sunday. Lazy Sunday, zespół Igno kiedyś miało formy dużo bardziej rozbudowane, dużo bardziej skomplikowane i te utwory miały po minut nie 3, ale 7, 8, 9, a może i więcej nawet. To teraz zespół zmienił swój styl. Przypomnę, że kiedyś byli w konkursie trójkowym Start Nagranie. A przed Ignu Lipek i Ralf Kamiński, 5 minut łez Ralfa Kamińskiego. Piosenka skowerowana po latach na potrzeby filmu, ale brzmi naprawdę fajnie. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Warca wypykamy, bo za nami gambit. Tęczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Wpadliśmy na siebie przypadkiem, tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie, za dużej bluzie, za tutti todi. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają nam, bo wiesz, mówią, mamy to. Daj ty eliksir młodości. Może i tak. Mówią, mamy to. Mogą nam trochę zazdrości. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Może czas na zmiany, na zmiany. Gęste powietrze wewnętrzny gwar. Wokół stare, obdrapane ściany. A dobrze mi tu. Akceptuję jego wady. Bezpieczne miejsce, znam każdy kąt, wiem, że rozumie mnie. Więc dobrze mi tu. Moje ciało zaś się działo się, odbite plecy ubierają mnie, kształty zmieniły się, powtarzam w kółko. Nie wiem jak jest tam, gdzie nie było mnie, nowe smaki coraz bardziej kuszą mnie, czy polubię je? Utarte mijam trasy, stare nawyki kochają mnie przyzwyczajenią. Chcę powiedzieć papa. Uzależniony umysł codziennie wraca nasycić głód tą samą mąką, bez miejsca na sól. Moje ciało zasiedziało się, odbite plecy uwierają mnie, kształty zmieniły się, powtarzam w kółko. Nie wiem jak jest tam, gdzie nie było mnie, nowe smaki coraz bardziej kuszą mnie. Rośnie znów, patrzę w niego, koi mnie, gdzie dorasta, kto to wie. Noc rozświetla serca też i do domu trafia jeż. Nasze ścieżki splata los, w gardle więźnie butny głos. Tak daleko, tak blisko, tak niewiele, chociaż wszystko. Niewinny śmieje się, ile jeszcze kto to wie. Tak daleko, a tak blisko, tak niewiele, chociaż wszystko. Tak niewinny śmieje się, ile jeszcze kto to wie. Nie prowadzi, blizny goi, fałdy gładzi. Jego światło myśl zniewala i przechyla się już szala. Noc rozświetla serca też i do domu trafia jeż. Nasze ścieżki splata los, w gardle więźnie butny głos. Tak daleko, a tak blisko, chociaż wszystko. Tak niewinny śmieje się, ile jeszcze kto to wie. Tak daleko, a tak blisko, tak niewiele, chociaż wszystko. Tak niewinny śmieje się, ile jeszcze kto to wie. Piotr Krakowski z Krakowa, czyli youtuber. Kiedy słucham jego nowego utworu Młody Księżyc, a Piotr tych utworów produkuje dużo ostatnio, to przypomniały mi się dźwięki, jakie na swoich pierwszych nagraniach miał zespół Mana, a swoją drogą też był okres krakowski. A przed youtuberem B6 i Kasia Moś wraz z Jareckim. Kasia Moś i Jarecki też będą w Opolu, będą w konkursie premier, a to już za dosłownie kilka dni. Bez filtrów twarz, kilka krótkich godzin, jak po mieście tyle pilnych spraw, obcych w metrze, dobrze znam, będą milczeć i gnać, co już spytać, jak się mam, chcesz mnie zabrać znów. Jestem z miasta. Tam nad Wisłą noc nie da się chcieć. Jestem z miasta. Noc pod mostem, choć mieszkać mam gdzie. Jestem z miasta. Za dnia nigdy nie dogonisz mnie. Jestem z miasta. Romantycznie i bezwładnie. lockdown. But I swear I'll watch the sunset with you, my love. But for now my eyes stay glued to this TV screen. It may not be over soon, but I got you. Oh, have you got me too? If what they say is true, then it might be wild. So I got time, all the time in the world. I'm so sorry I've been hiding the truth. Oh, you in my arms, now you find talk of it. So much calling, I've been falling for you. Oh, you in my arms, oh, you in my arms. Sunset with you, my love. But for now my eyes stay glued to this TV screen. It may not be over soon, but I got you. Oh, have you got me too? If what they say is true, then it might be wild. So I got time. Kolektyw DJ-ski El Damien, DJ Combo i Sander 7. Trzej panowie, najbardziej od nas z kraju, chociaż dużo więcej robią za granicą niż na rynku krajowym. No ale utwór wakacyjny I'm So Sorry udał mi się wyjątkowo. Wcześniej Luna i Linia Nocna wraz z Kubą Sienkiewiczem. No i czas kończyć nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Na koniec Joanna Forbrot. Uciekają myśli.